นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพาปัสสะกะระณังกุสะระสุปะสัมปะราตอนนี้ไปเราการตั้งใจฟังธรรมวันนี้เป็นวันพิเศษคือวันวิมาฆบูชาหรือวันเพ็ญเดือน3มาฆกับไปวัดเดือน3ในภาษาบาลีบอกมาฆาภาษาเมืองเราเรียกว่า3เดือน3เพ็ญเดือน3ทุกปีก็ต้องทำวิชามาฆบูชาแต่ก็เป็นไปตามปีถ้าปีไหนมีอธิกมาศมีปี82หนก็ต้องเลื่อนไปเดือน4ถ้าไม่ใช่82คนก็เดือน3เป็นวิสาขบูชาสมัครการก็ต้องเลื่อนไปตามนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเลื่อนไปตามเดือนของไทยส่วนวันที่พระพุทธเจ้าพาธรรมและพระประกอบก็ปลายตัวเป็นปลายตัวอย่างนั้นมาฆบูชามาฆบูชาก็เป็นเดือน3เดือน3ก็ว่าอย่างนั้นคืออันนี้พาลบเหตุเบื้องต้นพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ที่พุทธคยาแล้วก็เสด็จไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ที่ตาหิสีปัจจนะมฤคทายวันและแสดงธรรมมัจจกัปปนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เอาจนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้เป็นพระยมคลเป็นอรหันต์ตลอดถึงพระยศอีกพร้อมทั้งอรหายสหายอีก55รวมแล้วเป็นอารหันต์มา61องค์ทั้งพุทธเจ้าว่างั้นสมัยนั้นการภาษาสีภาษานั้นนะเทศนาสั่งสอนปีนั้นเข้าพรรษาที่นั่นเลยพอออกพรรษาแล้วพุทธเจ้าก็เรียกภาษาวกทั้งหลายมาประชุมกันมาว่าเราทั้งหลายทั้งเราทั้งท่านทั้งหลายขณะนี้จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้พ้นจากชาติชราพยาธิมรณะแล้วได้ปฏิบัติถูกต้องตามธรรมแต่ว่าประชาชนทั้งหลายเขาที่เขามืดเขาบอดยังมีอยู่ฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายจงพากันเที่ยวไปในชนบทในที่ต่างๆเพื่อจะไปเทศนาสั่งสอนประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นให้เขารู้ธรรมให้เขาปฏิบัติธรรมเขาก็จะได้พระพุทธปฏิบัติธรรมหลุดพ้นจากชาติชราพยาธิมรณะแต่ว่าให้แต่ละองค์ลงไปองค์เดียวไม่ไปพร้อมกันหลายองค์สำหรับตัวเราก็จะไปเหมือนกันเราจะไปอีกทางหนึ่งให้หมู่ท่านจะไปอีกทางหนึ่งวันพระพุทธเจ้าตรัสสั่งตอนที่ออกพรรษาแล้วล่ะท่านให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายพากันแยกย้ายกันไปในที่ต่างๆพระสงฆ์ทั้งหลายก็พากันกระจายไปในที่ต่างๆในบ้านนอกบ้านน้อยเมืองใหญ่เทศนาสั่งสอนประชาชนให้รู้จักธรรมะคำสอนนี้นะถ้าผู้ใดเกิดความเลื่อมใสอยากจะบวชในศาสนาคนเหล่านั้นเขาก็เอาคุณบุตรที่เลื่อมใสนั้นนำมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็โปรดประทานให้มันบูชาขอสมบัติเมื่อมันมีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ต่อนั้นตอนนี้ไปให้ท่านทั้งหลายบวชให้เขาเองกันแล้วกันบวชด้วยกันปฏิญาณตอนถึงพระไตรสรณคมกันแล้วกันแล้วก็รับศีลครั้งแรกยังไม่มีศีลหรอกเป็นแต่ว่าครับไตรสรณคมพุทธังกำลังสังขังถึงตาติยมปีพุทธังสังตาติยมปีสังขังสังกระฉามเนี่ยเรียกว่าปฏิญาณตนถึงพุทธธรรมประสงค์ก็เป็นการบรรพชาแล้ว นั้นอนุญาตให้ภาษาวกทำต่อมาพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้เป็นการบรรพชาทีนะคือให้บวชคนที่อายุหย่อนกว่า20แล้วก็เติมศีลคือขาบท10เข้าไปอีกเรียกว่าศีล10ให้สามเณรรักษาศีล10ส่วนภาษาวกทั้งหลายก็พากันเที่ยวไปในที่ต่างๆบางองค์ก็เลยนำมาบางองค์ยังไม่ได้นำมาส่วนพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็เสด็จไปตอนที่พระองค์เสด็จไปตามระยะทางนั้นว่าครั้งแรกก็ดูไปครบสหาย30คนที่หลายฝ่ายสหาย30คนนั้นพาทั้งภรรยาทั้งหญิงไปเที่ยวใครออกไปเที่ยวป่าพอดีสหายคนหนึ่งไม่มีภรรยาก็จะเอานางโสภีดีไปด้วยนางโสภีดีมันก็เลยเป็นคนขี้รักไม่รักเอาวัตถุสิ่งของของคนนั้นหนีคนเหล่านี้เขาตามหาผู้หญิงคนนั้นว่ามันรักของมันไปทางไหนมันตามมาก็มาเจอพระพุทธเจ้าที่ไล่ไปก็ทูลว่าท่านสัมมะท่านสมณะเห็นหญิงคนหนึ่งผ่านไปนี่ไหมว่างั้นนี่อยากใส่ว่าเออมูเธอทั้งหลายนะจะแสวงหาผู้หญิงเหล่านั้นหรือจะแสวงหาตัวเองว่างั้นพวกเราแต่ว่าก็ต้องแสวงหาตัวเองนะเป็นที่ดีที่สุดเอาทางนั้นกับพากันนั่งลงเขาจะแสดงธรรมให้ฟังนักพุทธิยาแสดงธรรมทำนั้นคน30คนนั่งลงพุทธิยาแสดงธรรมให้ฟังแสดงธรรมให้ฟังก็ดูว่าแสดงธรรมของบรรลุมรรคผลไปเลยนักพุทธิยาก็อนุญาตให้บรรพชาอุปสมบทไปเลยเป็นที่สุดต้องไปประกาศศาสนาทันทีอันนี้หมายถึงเรื่องต้นพอได้บรรลุทางนั้นไปเลยแล้วก็เมียเขาวุ่นเอาไว้ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะข้างหลังเลยไม่กล่าวถึงหมู่นั้นมาบวชเป็นพระแล้วก็หนีเมียหมดเลยคงทิ้งเมียไว้ป่าเรื่องด่านั่นส่วนพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปที่ตำบลอุรุเวลาไปโปรดอุรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะสามพี่น้องถือลัทธิบูชาไฟพระเจ้าก็ไปทรมานด้วยการแสดงอิปฏิหารเยอะแยะเป็นพันๆแสดงอิปฏิหารโปรดชดินสามพี่น้องรวมแล้วทั้งบริวารก็เป็นพัน1,000กับ3คนโอดให้บวชได้เป็นพระอรหันต์หมดเลยพอได้เป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าก็พร้อมด้วยภิกษุ 1,300 รูปนะครั้งแรกก็แสดงธรรมตรงนั้นแล้วก็ไปที่ขยาสีสามใต้แม่น้ำขยาไปแสดงอนิจจลักษณสูตรให้ภิกษุ 1,300 รูปได้ฟังภิกษุทั้งหลายหลังก็เลยสำเร็จอรหันต์พอสำเร็จอรหันต์แล้วก็พุทธเจ้าก็พาสาวกทั้งหลาย1,300รูปเสด็จไปพระเจ้าไปเยี่ยมพระเจ้าวิสาขะพระเจ้าวิสาขะได้ทราบข่าวก็มารอเฝ้าพระพุทธเจ้าที่รัตถีวันสวนตาหนุ่มพร้อมด้วยบริวาร12นหดก็มาฟังเพื่อจะมาฟังเทศน์ฟังคำพุทธเจ้าตอนที่มานั้นพบภิกษุ1,300รูปล้อมรอบพระพุทธเจ้าคราวนี้ไอ้พวกโดยเฉพาะคืออุรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะนาคัสขยากัสสปะเป็นที่เคารพนับถือของชาวมกธเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์ของพวกเราคืออุรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าหรือสมณะโคดมหรือสมณะโคดมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ของเราเหมือนกันพระพุทธเจ้ารู้วาระจิตของคนเหล่านั้น จึงให้อุรุเวลากัสสปะแสดงลัทธิในองค์ตัวเองว่าอุรุเวลากัสสปะเราขอถามท่านเมื่อก่อนนั้นท่านประพฤติลัทธิของท่านเมื่อก่อนนั้นท่านปฏิพุทธปฏิบัติอย่างไรทำไมท่านจึงหยุดไม่ประพฤติตามลัทธิเดิมล่ะจึงมาปฏิบัติตามลัทธิของเราล่ะอุรุเวลากัสสปะก็พรรณนาให้ฟังว่าลัทธิเก่านั้นว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้แต่พระองค์ได้มาเขาพระทิพย์ใหม่หรือรับทิพย์ของพระพุทธเจ้าสักแนะมันเป็นทางให้คนทุกข์ท่องข้าพองจึงขอยอมเป็นภาษาวกประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยมีความเคารพนับถือยกนับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมให้แก่ชนทั้งหลาย12นหดแต่ว่า 1,200เอาจาก 120,000 120,000 คนคนทั้ง 120,000 นั่นน่ะฟังเทศฟังของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงอริยแสดงอนุปวีกถาพระอานานาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องสวรรค์นั่นพวกเหล่านั้นก็ได้พากันไปบรรลุมรรคผลว่าบริวารของพระเจ้าพิมพิสารแบ่งเป็น10ทั้งหมดจะ12ทั้งหมด11ทั้งหมดนั้นได้บรรลุเป็นพระโสดามันหมดเลยเฮ้ยเราหมดเดียวถึงไตรสราคมหมดเดียวก็หมื่นหนึ่งแหละแต่ว่ายอมรับถือนับถือพุทธธรรมประสงค์กราบไปพุทธธรรมประสงค์เลยไม่กราบไม่ไหวอย่างอื่นแล้วนี่ตอนที่พุทธิยาเสด็จถึงสนตาลหนุ่มเมื่อทีนี้พระเจ้าพิมพิสารก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจึงนิมนต์พระพุทธิยาพร้อมสู่สูงเสด็จไปให้ไปพักอยู่ที่เวรุวันคือสวนไม้ไผ่ของพระองค์แล้วพระองค์ก็ถวายในระหว่างคือสวนมะไผ่นั้นเป็นวัดเป็นวัดแรกทีเดียวสร้างเป็นวัดแรกพุทธิยาก็สร้างกุฏิสร้างวิหารทำบุญให้ทานนึงต่างๆในนั้นพระพุทธเจ้าก็โปรดประทานเทศนาสั่งสอนประชาชนในขณะที่พุทธิยาของเราเสด็จประทับอยู่นั้นคราวนี้พระอาชาสิในปัญจวัคคีย์ทั้ง5องค์สุดท้ายอันที่5คือโกณฑัญญะวัปปะพัทธยะมหานามาราชาธิในองค์สุดท้ายองค์ที่5ท่านได้สำเร็จอรหันต์แล้วท่านก็ไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์แล้วพอดีอุปติสสะคือภาษาที่บุตรสมัยนั้นเป็นปริพาชกยังไม่ได้บวชเห็นกิยามารยาเห็นไอ้บทของพระจะที่เกิดเรื่องใสเพราะว่าสมณะอย่างนี้เรายังไม่เคยเห็นเอาละเราจะไม่ต้องถามท่านว่าท่านบวชในสำนักใครและปฏิบัติธรรมอย่างไรกระโดอาการที่ท่านไปบิณฑบาตพอท่านไปบิณฑบาตท่านก็ออกจากเมืองก็ไปพักสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นที่สบายแล้วท่านก็เตรียมท่าที่ใจถามตรงนั้นอุปติสสะเห็นท่าก็จะไปจัดที่สถานที่สำหรับให้ท่านในพักฉันพอเสร็จสับแล้วท่านก็ถามปัญหาถามว่าข้าพเจ้านั้นเป็นอุปติสสะเป็นปริพาชกบวชเป็นปริพาชกแต่ว่าข้าพเจ้าอยากจะถามท่านท่านนั้นบวชในสำนักใครใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านท่านปฏิบัติธรรมอย่างไรไอ้ที่ท่านก็รู้ว่าโอ้พวกเดรัจฉีเหล่านี้โดยมากมันก็เป็นปฏิปักษ์กับศาสนาอย่างนั้นเราจะแสดงธรรมให้ลึกซึ้งแก่พวกเดรัจฉีเหล่านี้จึงกล่าวธรรมเลยข้าพเจ้านั้นบวชมาใหม่ๆไม่ได้นานไม่สามารถที่จะรู้ธรรมพิสดารได้ไม่สามารถที่จะบรรยายธรรมทั้งหลายให้ทั่วถึงแก่ท่านได้แต่ว่าเราจะแสดงหัว ทำหัวข้อจะย่อให้ท่านฟังมัจจาก็ขอให้ท่านแสดงทางที่ท่านสามารถก็แล้วกันข้าพเจ้าต้องการเพียงนู้นความเท่านั้นพระเยซูท่านก็แสดงทำหัวข้อเรียกว่าทำมาแสดงเป็นภาษาคำว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระสมณะตัดเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นทำทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุพระสมณะตัดเหตุแห่งธรรมนั้นแล้วก็แสดงความดับแห่งธรรมนั้นอุปติสสะได้ฟังเท่านั้นแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยเกิดความรู้ขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดาที่เราเป็นพระโสดาบันก็คือหลักวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นนั่นแหละถ้าเราว่าตามองค์มรรคที่เราพวกเราปฏิบัติถ้าว่าผู้ใดสามารถทำใจให้เป็นสมาธิด้วยสัมมาครั้งแรกก็ปฏิบัติท่าปฏิบัติเป็นสัมมาสติคือรักษาสติที่เราบริกรรมในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธรักษาใจจนใจสงบปุ๊บลงเป็นสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิเมื่อสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วเมื่อใดต่อจากนั้นสัมมาทิฏฐิจึงจะเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิก็คือตัววิปัสสนาญาณอย่างที่ภาษาว่าได้ยินประการว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนึงทั้งปวงมันก็หมายความว่ามองเห็นว่าสังขารทั้งหลายนี่ปกติเกิดขึ้นแล้วถ้ามีปกติแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดไม่มีอะไรที่จะดำรงคงอยู่อย่างนั้นได้ก็ชื่อว่าเป็นรูปธรรมทั้งหลายแม้จะเป็นนามธรรมมันก็เหมือนกันเกิดแล้วขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งนั้นพอเข้าในลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละคือสังขารหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหลักวิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นจากกำลังของสมาธิสัมมาสมาธิอย่างพวกเรามาปฏิบัติเราพวกเราก็สร้างสัมมาสติเพื่อให้ใจของเราเป็นสัมมาสมาธิเกิดขึ้นเมื่อสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วบ่ได้นั่นไม่ต้องไปห่วงเลยทางที่จะเกิดปัญญายิ่งจะเกิดขึ้นทีหลังนั้นนะพวกเราจะมุ่งกันที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดสัมมาสมาธิให้ได้นี่หลักปฏิบัติของพวกเราเห็นไหมว่าทั้งท่านเหล่านั้นท่านที่บรรท่านมีบารมีหมายความว่าชาติก่อนนั้นท่านได้สร้างได้ทำมาก่อนพอมาเจอท่านที่มีความรู้ความเข้าใจแนะนำหน่อยเดียวท่านก็จะบรรลุเลยเป็นอุกติตันอยู่พอท่านยกหัวข้อคำขึ้นมาท่านรู้เลยท่านจะรู้เลยพอตัดสรู้เราก็รู้แล้วว่าตัวเองได้เป็นก็ถามว่าขณะนี้พระศาสดาอยู่ไหนถามเลยไม่ต้องไปสงสัยแล้วพระศาสดาอยู่ไหนพระยาซีกว่าขณะนี้อยู่วัดเลวันนุ่นท่านบอกข้าพเจ้ามีสหายอยู่คนหนึ่งขอให้ท่านไปก่อนเถอะผมจะตามไปพระศาสดาก็เลยไปกลับไปบอกสหายคือโมคคัลลานะก็แสดงธรรมตามที่อาจารย์เสแสดงทำให้ฟังให้มรรคโมกขลานะฟังโมกขลานะได้ฟังก็บรรลุเหมือนเป็นพระโสดาเหมือนกันฟังกับเพื่อนก็บรรลุไม่ได้ฟังกับอาจารย์แต่ฟังกับเพื่อนนั่นแหละต่อกันได้สําเร็จเหมือนกันเมื่อสําเร็จแล้วก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันไปเฝ้าแล้วก็ไปทูลขอบรรพชาพอสมบทในสำนักพุทธิยพุทธิยาก็อนุญาตให้พุทธิยาบอกนั่นแหละคือคู่สาวกของเราคือสาวิบุตรโมคคัลลานั่นเองแต่ว่าขณะที่บวชใหม่ๆได้แค่พระโสดาบันยังไม่เป็นอรหันต์ว่าได้บวชแล้วได้7วันพระโมคคัลลานะได้7วันก็ไปบำเพ็ญอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งทั้งเดินจงกรมทั้งนั่งสมาธิภาวนาก็จะง่วงง่วงเหงาเหานอนเต็มทีทั้งที่เป็นพระโสดาบันแล้วนิวรณ์ทั้งห้าก็ยังไปครอบงำท่านได้อยู่ พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดแนะนำว่าท่านถ้าว่าเกิดความง่วงเหงาหานอนวิธีแก้ไม่ง่วงเหงาหานอนบอกว่าให้ลุกเดินขึ้นเอาเดินจงกรมกันแล้วกันเดินถ้ามันเหนื่อยแล้วก็มองดูทั้งมองดูอากาศมองดูฟ้าหรือมิฉะนั้นมันนักนักก็เอาอะไรแย่หัวเข้าไปมันคันหูหายง่วงเหมือนกันพระเจ้าแนะวิธีแก้ความง่วงคนสุดท้ายพระโมคคัลลานะก็ได้บรรลุอรหันต์ในวันนั้นวันที่7บวชแล้ว7วันได้สำเร็จอรหันต์แต่ภาษาริบุตรยังตั้ง15วันสาริบุตรจึงสำเร็จอรหันต์ตอนที่สำเร็จอรหันต์ก็ดูจะตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่สีฆนัคคะอัคคิสวนะอัคคิสเวสนาโคตรเป็นหลานของพระสารีบุตรนั่นแหละแสดงธรรมแล้วพุทธิยะแสดงตอนหนึ่งว่าสภาวะธรรมทั้งปวงทั้งหลายนั้นน่ะทั้งดีและไม่จะไปยึดไปถือไม่ได้ทั้งนั้นปล่อยวางทั้งหมดพระสารีบุตรก็เกิดความรู้ขึ้นมาออกพระพุทธิยะน่ะทรงไม่ให้ยึดถือในธรรมทั้งปวงจิตใจนั้นก็เลยบรรลุสำเร็จเป็นหลานเหมือนกันเขาสำเร็จพระอรหันต์แล้วนะตอนบ่ายที่ในวันนั้นนะพระเจ้าก็ประกาศแต่งตั้งอัครสาวกแล้วภาษาบุตรเป็นภาษาขวาโมกขลานะภาษาซ้ายเพราะว่าสมัยนั้นพระอรหันต์ตอนนั้นตอนที่พุทธเจ้ากำลังจะพระนัสเรศนะพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะประชุมสงฆ์ทั้งหลายถ้ากันมารวมกันขนาดนั้นรู้จะได้1,500 1,250 องค์ก่อนนั้นนะที่บรรลุก็มาประชุมกันที่วัดเวรุวันเลยโดยไม่ได้มั่นหมายละพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกใครแต่ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายท่านรู้เองเพราะว่าเป็นพระอรหันต์นี่ท่านวาระจิตของท่านก็รู้พระพุทธเจ้าจะแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันไพรเดือน3พระสงฆ์ทั้งหลายก็มาประชุมกันนะพระพุทธเจ้าก็ประกาศอัครสาวกซ้ายขวาแล้วก็แสดงโอวาทปาติโมกข์โอวาทปาติโมกข์แปลว่าโอวาทก็แปลว่าคำสอนปาติโมกข์ก็คือคำสอนที่เป็นหัวหน้าเป็นแม่บทสำหรับที่จะแสดงธรรมที่จะนำที่ใช้ทุกคนต้องทำตามบทโอวาทปาติโมกข์นั้นทำอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยข้อปฏิบัติในธรรมเทที่พระเจ้าแสดงนั้นประกาศให้สาวกรู้ว่าท่านทั้งหลายจะแสดงธรรมให้แก่ใครๆฟังและประกาศธรรมทั้งหลายให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งฟังนั้นเราต้องบอกจุดมุ่งหมายให้เขาทราบบางเรื่องมาเรื่องเรามาปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนานี่แล้วเราจะได้ผลอย่างไรบ้างบอกดีว่าข้อปฏิบัติสูงสุดในพุทธศาสนานี้คือนิพพานังปรมังคือเข้าถึงนิพพานนิพพานังปรมังสุขังนั่นน่ะเข้าถึงนิพพานโน้นมาส่วนหาเกิดทุกข์เกิดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอันนี้มันตามระหว่างทางแต่ว่าผลสูงสุดนั้นคือนิพพานังปรมังสุขังนู่นเข้าถึงนิพพานโน้นมาทางนี้พระองค์ก็บอกวิธีปฏิบัติและบอกวิธีบอกสอนผู้ที่จะไปสอนคนอื่นก่อนผู้ที่จะไปสอนคนอื่นนะไปแนะนำพร่ำสอนคนอื่นนะจะไปด่าคนอื่นจะไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นจะไปตีคนอื่นได้ไม่ได้ต้องระวังตัวเองเพราะว่าขณะนั้นเกิดในศาสนาพุทธเกิดในท่ามกลางศาสนาอื่น ถ้าไม่แสดงธรรมก็อาจจะไปโจมตีพุทธศาสนาดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ศาสนาพามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไปโจมตีนะไม่ได้พุทธเจ้าว่าอย่าไปทำอย่างนั้นไม่ต้องไปบอกใครแล้วบอกแค่คำสอนของเราก็แล้วกันเราปฏิบัติอย่างนี้มันจะต้องให้ผลอย่างนั้นยังเอาแต่ของเราก็แล้วของคนอื่นมันจะดีถึงอย่างไรไม่อย่างไรไม่เกี่ยวของเราปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างนี้นี่หมายถึงว่าผู้ที่จะไปสอนคนอื่นนั้นจะไปโจมตีคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนั้นไม่ได้ต้องรักษาตัวเองให้ดีเอาครั้งนี้จะสอนอะไรจะสอนคนอื่นนั้นสอนอย่างไรผู้ที่จะก็วางหลักไว้ย่อๆเป็น3อย่างเท่านั้นคือ1ให้เว้นจากความชั่วทั้งปวง2ให้ปฏิบัติความดี3ให้ชำระใจหมดจดจากเครื่องสมองใจคือโลภโกรธหลงเป็นต้นเนี่ยว่าโดยย่อๆเพียงแค่นี้จุดมุ่งหมายเพียงแค่นี้คืออันดับแรกสอนให้เขาเว้นจากความชั่วแล้วความชั่วนั่นคืออะไรความชั่วทางกายทางวาจาความชั่วก็อาการที่กายคำสามวจีคำสี่ให้ฝ่ายศีลนะกายคำสามวจีคำสี่นี่เป็นฝ่ายศีลอะถ้าผู้ใดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเจือนั่นแหละทำชั่วต้องเว้นจากสิ่งเหล่านั้นแล้วปฏิบัติก็เว้นจากสิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นการรักษาศีลแล้วเอาประพฤติดีประพฤติดีนั้นจำเป็นต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นเราปฏิบัติกันทุกวันมีการไหว้พระสวดมนต์มีการกราบไหว้สักการะบูชาพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้อัปจารามัยแล้วก็มีการบริจาคทานให้ทานตามกำลังที่มีอันนั้นเรียกว่าประกอบความดีอันนี้เรียกว่าอบรมทางด้านใจต่อจากนั้นยังอีกเนี่ยต้องอบรมใจโดยตรงเนี่ยอบรมใจโดยให้ใจนั้นมีสติสมาธิปัญญาให้ใจนั้นมีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาถ้าสติสมาธิปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วมันก็จะทำไปชำระของที่ไม่ดีอยู่ที่ใจของที่ไม่ดีอยู่ที่ใจต้นเขาใหญ่นั่นคือโลภะความโลภความอยากได้โทสะความประทุษร้ายความโกรธพยาบาทโมหะความหลงงมงายหรืออวิชชาความไม่รู้มันอยู่ในใจนะนี้ถ้าว่าสร้างตัวสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละตัวนั้นแหละมันจะไปชำระล้างล้างสิ่งนั้นออกเหมือนกับเราจะระเบะไปล้างองค์สกปรกสกปรกแล้วก็ตักน้ำสะอาดสะอาดแล้วก็เทใส่น้ำสะอาดนั้นเราไปชำระล้างน้ำสกปรกหรือของสกปรกเชื่อในองค์เนี่ยมันไหลหนีเอาไว้หมดเทลงไปอย่างนั้นก็เราก็ขัดใช่ด้วยมันก็จะสะอาดทีเดียวให้เราพากันสร้างความดีกันเหมือนกันเราไม่จำเป็นคำนึงถึงหรอกว่าอดีตข้างหลังของเราได้ทำอะไรไว้บ้างไปฆ่าสัตว์ตักเสื้อประพฤติผิดในการทำไม่ดียังไงไม่งามอย่างใดนะไม่ต้องไปว่ามันผ่านมาแล้วพ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้ทำดีก็แล้วเอาดีใส่เข้าไปเลยเอาใส่เข้าไปไหมใส่ตรงที่มันใส่เข้าไปที่ใจก็ใส่เข้าไปอย่างว่าเหมือนกับเราจะตักน้ำใส่องเอ้าองมาสกุบก็ตักใส่ตรงนั้นองที่มาสกุบแต่ว่าตักแต่นั้นน่ะจะไปตักใส่หน่อยตักใส่น้อยก็จะเพิ่มความสกุบเข้าดังนั้นเราสร้างความดีทั้งยืนให้เราเอาความดีใส่เข้าไปกายวาจากายของเรามันดีหรือไม่ดีไม่หวาละใจดีหรือไม่ดีไม่ต้องหวาละทำมันไปเลยสร้างมันไปเอาความดีเขาใส่เข้าเมื่อเอาสิ่งที่ดีที่งามใส่เข้าไปแล้วมันก็จะสะอาดอันนี้เฉพาะใจนะแต่ฝ่ายกายนะท่านก็เอาแต่เบื้องต้นว่าศีลคือรักษากายวาจาท้ายก็ว่าเราจะ นุ่งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่สะอาดสะอาดแล้วต้องไปอาบน้ำชำระกายให้ดีๆซะก่อนยังมอมแมมเมื่ออาบน้ำดีแล้วขึ้นมานุ่งเสื้อผ้ามันก็จะดูสวยงามแต่ฝ่ายในใจนั่นน่ะมันเป็นของภายในมันไม่ใช่ของภายนอกและจะไปชำระข้างนอกมันไม่ได้ต้องเอาของดีใส่เข้าไปเลยไม่เหมือนศาสนาอื่นอย่างว่าศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาอื่นที่เขาถือกันมันล้างบาปหรือประมาบาปศาสนาพราหมณ์ถือการล้างบาปอาบน้ำล้างบาปศาสนาคิดก็ถือว่าสมาบาปไปปฏิญาณตัวเองว่าตัวเองไม่ทำบาปตามลักษณะของศาสนาพราหมณ์ล้างบาปอาบน้ำมันเป็นล้างกายให้สะอาดเพราะบาปมันไม่อยู่ที่กายบาปมันอยู่ที่ใจดังนั้นการล้างบาปนั้นก็ที่ใจเอาศีลสมาธิปัญญาเข้าไปล้างเราสร้างสติสมาธิปัญญาให้มากขึ้นมันก็ไปล้างกันเองไหลออกเองไม่อยู่วะนะดังนั้นพวกเรามาปฏิบัติเรื่องทานเราก็ทำกรรมตามกำลังของเราศีลเราก็ทำกรรมกำลังเหมือนกันส่วนภาวนาเนี่ยทำเป็นประจำมีการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาอันนี้ทำเฉพาะที่เวลาทั่วไปต้องรักษาใจทั้งรักษาใจคุ้มครองใจอย่าปล่อยใจของเราให้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามครอบงำนั่นก็เรียกว่าปฏิบัติดีเมื่อเราสำรวมปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้ว่าศีลสังวรคือระวังกายวาจากายก็ทำให้มันถูกวาจาพูดให้มันถูกดีกว่าศีลสังวรและสติสังวรคือระวังใจดีวางใจของเราไม่ให้มันยินดีไม่มันยินร้ายในขณะที่มันเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโทษพระพระรู้ธรรมารมด้วยใจอันนี้นะตัวสำคัญใจของคนนั้นไม่ได้เห็นได้ยินได้ฟังไม่ยินดีร้ายจะไปที่ไหนมันต้องยินดีต้องยินร้ายธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าใจสงบเป็นสมาธิแล้วไม่เป็นอย่างนั้นใจมันเป็นกลางถ้าใจของเรามีสมาธิแล้วนะถ้าใจยังไม่เป็นสมาธิก็ต้องยินดีต้องยินร้ายเป็นธรรมดาธรรมดาพระพุทธเจ้าต้องให้ใจเป็นกลางต้องเข้าถึงความเป็นกลางแล้วจึงจะไม่มีทุกข์ถ้าใจยังยินดียินร้ายมันเป็นทุกข์เป็นสุขเกี่ยวบนกันไปนั้นหลักการปฏิบัติเบื้องต้นทั่วไปท่านจึงสอนให้เรากำหนดรู้กำหนดรู้ใจไม่ใช่กำหนดรู้อย่างอื่นอะไรอะไรต่างๆก็กำหนดรู้ขึ้นมาที่ใจพอรู้สึกเป็นสุขพับกำหนดรู้ใจพอรู้สึกเป็นทุกข์พับกำหนดรู้ใจรู้ใจรู้สึกว่าหงุดหงิดเลยก็กำหนดรู้ใจเมื่อกำหนดลงมาที่นั่นน่ะสิ่งเหล่านั้นก็จะหลุดไปสิ่งที่ไม่ดีทั้งไม่งามก็จะหลุดออกไปมันไม่อยู่อ่ะเพราะตัวสติไปจับตรงนั้นแล้วมันอยู่ไม่ได้นี่คือหลักเฉพาะหลักทั่วไปแต่ทีนี้ถ้าว่าอันนี้หมายถึงข้อปฏิบัติเฉพาะแต่ละครั้งละคราวในฐานะที่ว่าสังวรแต่ทีนี้ถ้าใจของเรามันลงสู่สัมมาสมาธิแล้วเมื่อใดมันไม่มีอะไรที่จะไปทำลายจิตใจให้หวั่นไหวได้เพราะใจมันมั่นคงแล้วมันเปรียบเหมือนเสาหินที่ปักอยู่กลางแจ้งลมจะพัดทั้งแปดทิศอย่างนั้นมันเข้ามาไม่ได้มันก็อยู่อย่างนั้นพัดมากับปะทะที่เสาคืนไปเสาก็เยื่อเก่าให้ใจที่มีสมาธิแล้วก็เหมือนกับไม่หวั่นไหวสิ่งภายนอกทั้งหลายเหล่านั้นมันขึ้นอยู่ที่บัญสมมติบัญญัติของมนุษย์ที่ถือก็เป็นไปตามสมมติบัญญัติถือว่าดีไม่ดีถือว่าดีไม่ดีก็เลยยินดีร้ายไปตามมันแต่เมื่อใจมันมีหลักมั่นคงมีหลักสมาธิเป็นหลักแล้วมันก็เป็นกลางแล้วอะไรผ่านมันก็แค่นี้ได้ผ่านมันก็แค่นั้น นั้นเราต้องรู้จุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าสอนนี่คือหลักของโอวาทปฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้รวมย่อก็คือให้เว้นความชั่วทั้งปวงเมื่อเราสมาทานศีลรักษาศีลแล้วก็เป็นการเว้นความชั่วนั่นแหละและประกอบความดีอาการที่เราพยายามให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่ยังไม่เข้าถึงมรรคผลก็ชื่อว่าทำดีนะแต่ทีนี้เราสามารถทำใจให้เกิดสมาธิให้สัมมาสมาธิเกิดขึ้นในจิตแล้วเมื่อใดนั่นเป็นทางให้ใจของเราบริสุทธิ์มาทีเป็นการกำจัดโลภะโทสะโมหะออกจากจิตใจได้แล้วถ้ามันเข้าถึงถ้ายังไม่เข้าถึงมันไม่ออกอ่ะถามว่ามันจะเอาได้ยังไงเคยก็เปรียบให้ฟังแล้วเมื่อกี้ว่าเหมือนกับน้ำสกปรกที่มันอยู่ในหม้อเราเอาน้ำสะอาดเทเข้าไปเทเข้าไปมันอยู่ได้ที่ไหนน้ำสกปรกอยู่ไม่ได้เทมากเข้าแต่มันก็ไหลหนีหมดอ่ะไม่อยู่อ่ะถ้าว่าทาเทน้อยไปในน้ำสกปรกน้ำใสสะอาดก็เป็นชกน้ำสกปรกไปแต่ว่าเมื่อใสมากเข้ามาเขามันอยู่ไม่ได้สุดท้ายน้ำก็ต้องสะอาดหม้อก็สะอาดเพราะเรามันไปล้างกันเองเราเรียกว่าเราล้างความจริงไม่ใช่น้ำเราเทน้ำเข้าไปมันก็ไปล้างคนเองเราไม่ได้ล้างใจเขาล้างเหมือนกันเราเอาธรรมะเข้าไปมันก็ไปฝึกแบบไปหัดไปขัดขัดเอากันดังนั้นในภาคปฏิบัติจะไม่ได้ใหญ่เลยว่าให้ตั้งในความสังวรศีลสังวรอันดับแรกคือระวังในการทำการพูดของเราระวังอย่าให้มันผิดศีลสติสังวรระวังอย่าให้ใจยินดีร้ายถ้ามันจะมายินดีนะให้กำหนดรู้ใจอะไรเกิดขึ้นจะเป็นเหตุให้ยินดีนะกำหนดรู้ใจก็สติก็จะเกิดขึ้นดีนั่นก็เป็นสติสังวรดีเมื่อสติสังวรดีแล้วเกิดญาณสังวรในระหว่างที่อยู่ในสติสังวรนั้นยังมีสังวรอีกตัวนึงเรียกว่าขันติสังวรบางครั้งกระทบกระทั่งเข้าก็จะไม่ต้องใช้ความอดทนต่อสู้ให้ตลอดแต่เมื่อขันติสังวรสติสังวรดีก็แล้วญาณสังวรเกิดขึ้นแน่ทีเกิดขึ้นในจิตหมายถึงว่ารู้แล้วไม่ต้องไปห่วงถึงมันรู้แล้วมันกำลังรู้ว่านั่งผ่านไฟไม่ไปถามต้องถามว่าผ่านไฟมันร้อนไหมเมื่อเราจับแล้วมันไหม้มือมันไหม้ไหมไม่ต้องไปถามเรารู้จักมันแล้วไฟอาการที่ใจของเราเข้ามีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วเกิดเหมือนกันมันรู้ขึ้นมาเองเลยเอาอันนั้นดีแล้วไม่ดีรู้เลยตลอดถึงสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกต่างๆนี่ว่าทำบุญได้บุญไหมทำบาปได้บาปไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมเป็นต้นบางคนอ่ะเขาทำบุญกระทำกับเขาไปยังไงเขาให้ทานก็ให้นั่นไปนะทำกับเขาแต่ว่าจิตใจก็ยังสงสัยอยู่นะบางทีอาจารย์ถูกเลยได้ถูกดับอาจารย์ทำบุญนี่มันได้บุญจริงจริงไหมให้ทานมันได้บุญจริงจริงไหมทางที่ตัวเองกำลังทำบาปทำบุญทำทานอยู่นะอันนี้แสดงว่าทำตามเขาถามว่าดีก็ทำไปตามดีเขานั่นแหละจิตใจมันยังไม่เข้าถึงแต่เมื่อใดผู้ใดประพฤติปฏิบัติอาศัยสิ่งเหล่านั้นใจก็จะรับความสงบเป็นสมาธิขึ้นมาสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วเมื่อใดความสงสัยในสิ่งต่างๆนั้นจะหมดสิ้นไปที่เรียกว่าวิจิกิจฉาเบื้องต้นอ่ะหมดเลยซึ่งเป็นของถ้าว่าเป็นกุศลดาบานะที่วิจิกิจฉามันยิ่งหมดไปเลยแต่ทีนี้ถ้ายังไม่ถึงนั้นถ้าเพียงแค่สัมมาสมาธิวิจิกิจฉามันก็หายไปเหมือนกันบรรเทาได้หมดเลยแล้วก็ไม่เห็นแล้วสอนก็ไม่เห็นแล้วแต่เราไม่สงสัยว่ามีหรือไม่มีแล้วก็ดีสวรรค์ก็ดีพวกเปรตอสุรกายทั้งหลายก็ดีท่านหลานท่านยีนาศพท่านรู้ท่านเห็นท่านบอกไว้ท่านพยากรณ์ไว้ท่านมาได้โกแต่ที่เราทำจนประมาณเรียกว่าเชื่อท่านเชื่อพุทธเจ้าแต่ทีนี้เมื่อเราประพฤติแบบใจของเราเข้าถึงธรรม เราเชื่อธรรมเมื่อเราเชื่อธรรมแล้วมันก็หายสงสัยในสิ่งภายนอกนั้นงั้นเราทุกคนเกิดมาแล้วดีแล้วขณะนี้เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจเราอยู่ก็เพียงพยายามที่จะต้องสร้างสติสมาธิปัญญาให้ได้ช่วงชีวิตที่เรามีอยู่ต้องให้มันได้ให้มันถึงไม่มันมากกว่าน้อยมันต้องได้แน่นอนมันต้องเชื่อกรรมเชื่อการกระทำเราทำอยู่มันจะไปไหนมันต้องได้แน่นอนเมื่อใจของเรามันเข้มแข็งอยู่อย่างนั้นไม่ท้อถอยมันก็มันไปได้ทำทั้งหลายที่นำมากล่าวนำมาแสดงก็นำมาเตือนใจญาติโยมทั้งหลายให้ยินดีพอใจในการเพื่อปฏิบัติพอเห็นว่าสมควรในเวลาเอวังก็ไปด้วยประกาศราชนี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเตรียมท่านั่งภาวนาภาวนาก็ถึงนอนใจของรักษาใจไว้ข้างในให้ไปรู้อยู่ที่ใจฟังอยู่ที่ใจรักษาใจอยู่ตรงนั้นให้มันมั่นอยู่ในจุดเดียวเลยอย่ามันวิ่งไปที่อื่นนั่นเรียกว่าหลักสมาธิหลักให้ใจมั่นคือที่ตั้งของมันที่จุดรู้ของมันเราไปรู้อยู่จุดนั้นเป็นเบื้องต้นซะก่อนคือหลักของการปฏิภาวนาก็มีสองหลักหลักที่หนึ่งนิ่งรู้อยู่หลักที่สองก็คือให้ใจไปรู้ไปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณตามความเป็นจริงถ้าจะรู้นอกมันก็หมายความว่ารู้สังขารทั้งหมดสังขารที่มีใจครองหมายมึงมือและสัตว์ทั้งหลายสังขารไม่มีใจครองหมายถึงแผ่นดินจนไม้ภูเขาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในสภาพของในหวานในจังทุกขานาตาแล้วนั้นไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาแต่เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาโดยสมมติเขาเรียกกันว่านี่เป็นมนุษย์แล้วเป็นสัตว์อันนี้เป็นผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิงผู้หญิงนั้นชื่อนั้นผู้ชายนั้นชื่อนั้นมีโพจน์นามสกุลอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้โดยสมมติแต่โดยปรมัตถ์มันมีผู้ชายคนหนึ่งอันนี้ผู้ชายก็แยกแยะเป็นขาดเป็นขันธ์อย่างนี้แยกออกเป็นตัวเดี๋ยวเป็นธาตุคนคนหนึ่งก็มีธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมแยกออกไปได้อันนี้คือดินอันนี้น้ำอันนี้ลมอันนี้ไฟมันก็เลยไม่มีคนในนั้นคนอื่นก็เหมือนกันทั้งชายทั้งหญิงแยกออกไปแล้วมันก็เป็นธาตุเป็นขันธ์อย่างนั้นจึงไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอย่างนั้นมันแยกธาตุอย่างนี้เราฝ่ายปรมัตถ์ธรรมฝ่ายสมมติธรรมก็หมายถึงสมมติเอามาทั้งตัวเลยเรียกเอาเลยเรียกเอาผู้ชายทั้งตัวหมดทั้งธาตุขันธ์ห้านั่นน่ะรวมกับเป็นชื่อนั้นชื่อนี้ลงไปพระพุทธเจ้าก็สอนให้รู้สมมติกับบัญญัติสมมติกับปรมัตถ์สมมตินั้นมันย่อมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอไปยึดถือสมมตินั้นเลยที่เป็นทุกข์ยากลำบากทุกข์ยากลำบากพอไปถือสมมติว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วสิ่งนั้นจะมาเป็นของเราอันนี้มาเป็นของเราแต่พระพุทธเจ้าให้ถือว่าใจของเราแต่ละคนเกิดขึ้นมาอาศัยสายธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนบ้านที่อยู่อาศัยเหมือนเรามาเช่าบ้านเขาเช่าบ้านเขาอยู่มันไม่ใช่บ้านเรามันเป็นของธรรมชาติเป็นของธรรมดา ของธรรมชาติธรรมดานั้นมันก็ไม่อยู่อย่างนั้นมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปผลสุดท้ายก็แตกหนักของมันเองดังนั้นพระจิตใจจึงให้คือว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันของที่มันได้มันไม่เป็นอย่างนั้นดีมันไม่เป็นไอ้อย่างทุกข์กับหน้าตาท่านหมายถึงธาตุรู้สภาวะธรรมที่เราเป็นธาตุรู้อยู่ภายในที่เรียกว่าใจที่เราอย่างไอ้อย่างเรียกว่าพุทโธเรียกว่าพุทโธนะใจพระพุทธเจ้าเราเรียกพุทธเจ้าอย่างเดียวเรียกว่าสัมพุทธเจ้าก็หมายถึงเรียกใจของพระองค์นั่นแหละแต่ว่าให้เต็มก็เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะเข้าถึงพุทธะรู้พุทธะโดยพระองค์เองไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนมาพองเข้าถึงตัวจริงรู้ตัวจริงไม่ไปถืออย่างอื่นมันถืออารมณ์เป็นพระองค์มันถืออารมณ์เป็นพระเจ้ามันถือเอาเวทนาว่าถือเอาสัญญาสังขารนี่เอาเป็นพระเจ้าแต่เข้าถึงธาตุรู้นี่สำหรับคนอื่นที่นอกจากพระเจ้าเรียกว่าอนุพุทธะแต่ว่าพุทธาน้อยก็มีธาตุรู้กันนะมีใจกันนะต้องเข้าถึงตัวนั้นเข้าถึงตัวนั้นแล้วก็ไม่ใช่เอาเข้าไปรู้อยู่เท่านั้นเวลาเข้ารู้สมาธิเราเพียรพยายามที่จะเข้าไปสู่จุดตั้งนั้นให้เป็นหนึ่งรู้อยู่ในจุดรู้เรียกว่าเป็นหนึ่งให้รู้เป็นหนึ่งอยู่ในจุดรู้นั้นจึงเรียกว่าไปรู้ใจหรือตรงนั้นท่านไปรู้อยู่นั้นไปเราเข้าไปรู้อยู่ที่สารฐานฐานของสมาธิหรือว่าฐานของใจนี่ถ้าเราไม่เข้าไปอยู่ด้วยสมาธิเนี่ยเวลาทั่วไปวัดเราไม่ให้ใจไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสติแปลว่าอยู่ด้วยความรู้อะไรมาก็รู้ใจอะไรมาก็รู้ใจกันนะไม่ถืออย่างอื่นนอกจากใจนอกจากความรู้สึกพอของภายนอกจากดวงรู้จากความคาวะรู้นั้นมันเกิดดับทางนั้นนั่นนับแต่สิ่งที่เป็นรูปที่ใจของเราใส่เนี่ยมันก็เปลี่ยนเหมือนไม่อยู่เปลี่ยนตั้งแต่เป็นเล็กคนที่เราเกิดมาตั้งใจอยู่ท้องของแม่เนี่ยออกมาเปลี่ยนเป็นเด็กครั้งแรกก็เป็นก้อนเนื้อมาแล้วก็แปรเปลี่ยนเป็นสาขาเป็นกระจายสาขาเป็นรูปร่างขึ้นมาออกมาเป็นชายเป็นหญิงเป็นเด็กกลายเป็นหญิงขึ้นมาเมื่ออายุมากเข้ายากเข้าก็เป็นคนหนุ่มคนสาวไปตามลำดับคนนะสิ่งนั้นเปลี่ยนไปอย่างนั้นเพราะมันไอ้ธาตุรู้คือใจก็ต้องอาศัยอยู่นั่นแหละแต่ว่าสิ่งนั้นมันก็ไปเข้ามาอย่างนั้นรู้สึกมันก็แตกดับเข้ามาเองหมดนั่นนะรูปธรรมทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมมันก็ดับไปเองใจจึงดาวไม่ได้ทีนี้ถ้าใจไปถือสิ่งนั้นไว้ไม่มารู้ใจเลยไม่ถือว่าไม่ไปถือว่าสิ่งนั้นก็คือสังขารคือขันธ์ 5ไม่ใช่เราเราก็คือธาตุรู้ดวงรู้อันนี้ก็มารู้ดวงรู้นี่เวลาเข้าไปก็รู้ตัวเองจะว่ารู้ใจมีสติไปเคลื่อนต่อไปในเวลาเข้าสมาธิค่ะเรียกว่ามีสมาธิเป็นเครื่องอยู่เข้าสมาธิเป็นเครื่องอยู่คือให้ใจของเราเข้าสู่ที่ตั้งที่หมาย จุดรู้มันน่ะเข้าไปอยู่นั้นไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นนะเอาอยู่ที่ไหนบ้านที่ตั้งที่นอนมาอยู่ตรงไหนเข้าไปเหมือนกับเรารู้จักที่นอนของเราในบ้านของเราสำคัญที่สำคัญคือที่นอนเวลาจะเข้าที่นอนก็ปุ๊บเข้าไปที่นอนเลยพอเข้าที่นอนเตรียมท่าหยุดนิ่งทุกอย่างไม่ทำงานเลยนอนใจเข้าไปรู้กับเหมือนกันไปรู้อยู่ในจุดรู้ไปเข้าที่นอนแล้วก็พอเข้าที่นอนอยู่รู้จักที่ตั้งดีแล้วนะก็รู้ว่านี่ที่นอนที่อยู่ที่ตั้งของใจอยู่ตรงนี้ทีนี้ใจหนึ่งถ้าใจนั้นมันออกไปรับรู้ข้างนอกท่านเรียกวิญญาณเรียกว่าใจไปรู้ในแล้ววิญญาณแปลว่ารู้อารมณ์อารมณ์ที่ไปรู้ว่ามันคืออะไรก็คือสุขคือทุกข์ที่มันมีอยู่ในใจนะที่มันเกิดขึ้นในใจเดี๋ยวก็รู้สึกว่าเป็นสุขรู้สึกว่าสบายเดี๋ยวก็รู้สึกว่าทุกข์คืออึดอัดสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดมาก็จำได้แล้วตอนนี้มันเป็นสุขอันนี้เป็นทุกข์มันก็บอกมาเองพอสุขเกิดขึ้นพอมันก็บอกนะโอ้สุขเวลาทุกข์เกิดมาก็เกิดเนื่อยทุกข์มันก็รู้วันนี้สัญญาส่วนสังขารเข้าใจก็ไปคิดคิดเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอย่างต่างๆที่มันเกิดนั่นแหละอาการที่ใจของเราเคลื่อนที่ออกไปก็คือเรื่องวิญญาณอันนี้เฉพาะภายในหรือเคลื่อนไปภายนอกก็เคลื่อนไปรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั่นแหละใช้ก็วิ่งไปอย่างนั้นก็ไปตั้งอันนี้เรารู้ทางไปมันก็ต้องไปรู้อย่างนั้นแต่ผลสุดท้ายเราก็วางไม่ไปรู้ละมารู้เฉพาะข้างในเฉพาะเดี๋ยวเอาคราวนี้เข้ามาสู่ที่สงบนี่รู้อยู่ในจุดรู้เข้าสมาธิอยู่ข้างในเออรู้เข้าสมาธิแน่นหนาเสร็จแล้วก็มากำหนดรู้ว่านี่เป็นเวทนี่คือใจนี่คือเวทนาเนี่ยคือสัญญาเนี่ยสังขารเนี่ยวิญญาณสิ่งเหล่านั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราส่วนสภาวะที่รู้ดวงรู้ก็มีแค่นี้ไม่ใช่รู้เนี่ยท่านรู้เนี่ยดวงรู้แค่นี้นะนอกจากนั้นเป็นเครื่องประกอบเท่านั้นสอนให้รู้ตามแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็รู้อยู่นี่คือหลักปฏิบัติย่อๆตอนนี้ไปทุกคนก็พากันน้อมใจเข้ามานั่งขอที่สงบมันมั่น